السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa malengo makubwa sana, na akajitakasa subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanya mambo bila ya hikma na malengo. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila, hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kuwa ni upuzi na batil. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ndiyo dhanna ya wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailun lilladhina kafaru minan nar, ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa sababu ya hikma na malengo makubwa mno, ambayo wengi katika watu hawafahamu. Kisha yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala akabainisha ni yapi malengo ya kuviumba vile alivyoviumba. Faqalu, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu, wasinishirikishe na chochote. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba huyu mtu na kuumba jini kwa sababu ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wampwekesha yeye katika ibada. At-tauhidu ibadallah, ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ndio wajibu wa kwanza aliyomwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala msimshirikishe na chochote. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Nisa akataja baada ya hapo haki nyingi, lakinahu bada bitawhid, fadalla dhalika ala ahamiyati tawhid. Hii ni dalili ya wazi juu ya umuhimu wa tawhid, na kwa sababu ya umuhimu wake Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza na mitume kwa ajili ya kuwalingania watu katika tauhid. Qala jalla fi ula wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumetumiliza kwa kila umma tukawapelekea mtume awaamrisha wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na shaitani na shirk. Ibadallah, tauhid ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala humpa huyu mwanadamu maisha mazuri hapa duniani na malipo mema makubwa kesho akhera. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dhakarin au untha, mwenye kufanya mema awe ni mume au ni mke, lakini akataja Allah subhanahu wa ta'ala sharti wa huwa mu'min, lazima apambike na iman na tauhid ndio amali zake zikubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matunda yake falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri hapa duniani. Kwa wale wanaotafuta maisha mazuri ya duniani, hii ndiyo njia aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin aktharahum yajhalun, wengi katika watu hutafuta njia za kupata saada na utulivu wa moyo katika huu ulimwengu, lakini wallahi lau kama hutaingia katika njia hii aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani wewe kupata maisha mazuri katika huu ulimwengu. Bali ukayapuuza haya utaingia katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Utaishi maisha ya dhiki ukipuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asikudanganyeni yoyote aliye mbali na tauhid, Allah ndiye anayejua ile dhiki anayoishi nayo katika moyo wake. Maisha mazuri ameahidiwa huyu peke yake, wa huwa mu'min, baada ya kufanya amali njema. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na kesho akhira Allah amemwahidi malipo makubwa mno bora kuliko yale aliyoyatenda katika huu ulimwengu, nao ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله والله لو كما الله سبحانه وتعالى اسينجeleza fadhila ya tauhid isipokuwa hii fadhila katika aya suratul an'am ingetosheleza kwetu sisi kukimbilia katika kutaka kuifahamu na kuijua ili tuitabikishe katika maisha yetu. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Wale walioamini kisha wasivike imani yao kwa dhulma ay kwa shirki, ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, hao ndio watakaoipata amani, utulivu wa moyo, aishi na amani katika huu ulimwengu roho yake ikiwa baridi, ameridhika na kile alichomgawia Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu ndiyo katika wale walioongoka na kusimama katika njia ya sawa, التوحيد عباد الله. الله سبحانه وتعالى katika aya nyingi sana katika kitabu chake amezungumza fadhila kubwa ya jambo la tauhid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله كنيومنا توحيد نمتكم شركيش الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله نو شركينا ni mja kumsawazisha asiyekuwa Allah akamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sifa zote njema astahiki yeye Allah subhanahu wa ta'ala, aliyeumba mbingu na ardhi na kujaalia visa na nuru, kisha wale waliokufuru wakamsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na wasiokuwa yeye, bali watu wa motoni watakiri hili jambo ndani ya moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. يقول الله سبحانه وتعالى الله akiwaeleza watu wa motoni na yale watakaokuwa kiyasema, qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Wallahi tulikuwa katika upotofu wa wazi tulipowasawazisha ni nyinyi na Mola mlezi wa walimwengu wote subhanahu wa ta'ala. Wakakiri kuwa ile shirki walioifanya katika huu ulimwengu wamewasawazisha wasiokuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirku ibadallah huwa dhambu alwahid, ndiyo dhambi ya pekee alladhi la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala liman mata wa lam yatub minhu, yule anayefariki na kuondoka duniani wal'iyadhu billah hali ya kuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dhambi Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe, atadumu ndani ya moto wa Jahannam wal'iyadhu billah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala sema kuwa yeye husamehe au hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha, lakini husamehe dhambi iliyo chini ya shirki kwa yule anayemtaka. Kwa ndiyo dhambi ya pekee akifa nayo mja kabla ya kutubia, lau kama atatubia ulimwenguni Allah atamsamehe. Ni wangapi katika wale walikuwa katika kufru waliyadhu billah wakaingia katika Uislamu na Allah akawasamehe? Lakini matatizo yako kwa yule anayekufa nayo dhambi hii, ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe dhambi. Ndiyo dhambi ya pekee inaumharamishia mja kuingia peponi, kama tulivyotaja katika aya suratul Maida, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, hawaingii peponi ila ikiwa ngamia aweza kupita katika tundu ya sindano. na hili ni jambo haliwezekani kabisa. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, na ikiwa ni haramu kuingia peponi, wa ma'wahu an-nar, makazi yake itakuwa ni ndani ya moto wa jahannam, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim wa shirikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, shirk ambao ni kinyume ya tauhid ndiyo dhambi ya pekee ambayo huangusha amali zote anazozifanya mwanadamu katika ulimwengu katika khairi. Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha khatari ya dhambi ya shirki akataja orodha ya mitume wake katika suratul an'am, kisha akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, hawa mitume na utukufu wao na ibada nyingi walizokuwa wakizifanya, wakumbali kabisa na shirk. Allah subhanahu wa ta'ala sema lau ashraku, walau ashraku, lau wangenishirikisha hawa, lahabita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote zingeharibika, zingepondoka, isingebakia hata amali moja. Na Allah amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, ukinishirikisha ewe Muhammad, amali zako zote zitaharibika, hakuna itakayobakia salama, na utakuwa katika wale waliokula hasara. Sasa maneno makali kama haya ikiwa aambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na yeye yuko mbali kabisa na shirki, fa kaifa biman huwa dunahu, vipi ambaye yuko chini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kwa sababu ya hatari ya dhambi hii mitume wa Allah waliogopa dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, ni wangapi kati yetu sisi ambaye mtu aweza kukaa chini akamuomba kikweli Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amani kabisa, kana kwamba mimi na wewe hatuwezi kutumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, suala la tauhidi ni zito mno, na ni juu yako ndugu yangu Muislamu ukajifunze ujue ni kitu gani, kwa sababu ndiyo njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhambi ya shirki ndiyo dhambi mbaya kabisa kuliko dhambi yoyote nyingine, ambao ni sababu ya kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Una jukumu ndugu yangu Muislamu kukaa chini ukajifunza kwa makini shirki ni kitu gani, kwa sababu wako wengi katika watu wamezama katika shirki, na wallahi pengine twaswali nao katika misikiti yetu, hajui kuwa kitendo fulani amekifanya amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo hapa kuna umuhimu wa Muislamu kujifunza shirki ni kitu gani, ili aweze kujiepusha nayo. Vipi atajiepusha mtu na kile asichokijua? Haiwezekani. Ni mpaka uijue ile shari ili ujiepushe nayo, la sivyo ile shari imekukabili na hujui kama ni shari, huenda ukatumbukia ndani yake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.